Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 30. sözü, 30. söz ene bahsi, onun da mukaddime, birinci nokta, birinci mebahas ve ikinci nokta. İkinci noktadayız. Konu takip etmek isteyenler için bu isimleri söylüyorum. İkinci noktada öyle bir ortada arada kalmıştık. Üstad şöyle diyor: hem her bir zerre, yani tabiattaki, kainattaki çeşitli elementler, maddeler, onların atomları, zerreleri, her bir zerre öyle ince işlerde, öyle kompleks yapılarda çalışır ki, evet, mesela genler gibi çok ince işlerde çalışırlar. İnsanların, hayvanların, bitkilerin genlerinde iş görmek, çalışmak ne kadar ince bir iş. İnsan beyninde çalışmak ne kadar ince bir iş. Hücrelerde öyle harika mekanizma ki, oralarda çalışmak çok harika işler. O ince işlerde ve çok kompleks yapılarda, mesela insan bedeni gibi ve hatta beyin gibi çok kompleks yapılarda bu zerreler, atomlar çalışıyorlar. Her bir zerre, şimdi çalıştıklarına göre bakıyoruz ve düşünüyoruz. Bir zerre ya bütün zerrelerle irtibatlı, organizeli çalışıyor olmalı. Şimdi bir insan beynini yapmak, bir insana göz yapmak ve hakeza, böyle bütün organları yapabilmek için bütün zerreler birbiriyle organizeli çalışıyor olmalı, irtibatlı olmalı, istişareli çalışıyor olmalılar ki böyle ince işlerde ve kompleks yapılarda iş görebilsinler. Böyle bir durumda her zerre hem bütün zerrelere hakim, yol gösterici, akıl verici olmalı, hem bütün zerrelerden emir alan bir konumda olmalı. Yani hem başkalarını dinlemeli, hem başkalarına söz söylüyor ve sözünü geçiriyor olabilmeli. Ki o hayret feza sanatlı nakşı, nakış gibi, çünkü o bir gen mesela, bir beyin, bir nakış işlemek gibi, tezhip yapan ve çok ince bir fırçayla çalışan sanatkarı düşünün. Ne kadar ince, ne kadar dikkatli çalışıyor. Şimdi İnsan beyni veya işte insanın çeşitli organları bundan daha çok ince, çok daha ince, çok daha dikkat isteyen işler. İşte o sanatlı nakışı yapabilmek, çizebilmek ve o hikmet nüma nakışlı sanatı, insan vücudu gibi, beyni gibi, hakeza organlar gibi, insan beyni gibi, insan vücudu gibi kompleks yapılarda birbirlerine karşı o nakışlı sanatı yapabilmek için, icat edebilmek için birbirlerine karşı ben şurada durayım, sen de şurada yanımda dur diyecek, birbirlerine düzen verecek bir durumda olmaları lazım. Böyle çalışmaları lazım. Bu durum binler defa muhaldir, imkansızdır. Bunu anlamak için ben bir misal arz edeyim müsaadenizle. Misali anlatmak için misal. Gözü olmayan, görmeyen, kulağı olmayan ve harflerin nasıl olduğunu bilmeyen, harfleri de bilmeyen, okuma yazması olmayan, mesela 100 tane insan olsa birbirlerini görmüyorlar. Birbirlerinin seslerini işitmiyorlar ve zaten de okuma yazma bilmiyorlar. Şimdi birbirinizin belinden tutarak A harfi şeklini alın denilse, evet, yan yana gelerek, dizilerek A harfi şeklinde dizilin denilse yapabilirler mi? Birbirlerine sözleri geçmiyor çünkü işitmiyorlar. Hatta diyelim ki konuşmayı da bilmiyorlar, konuşamıyorlar. A harfinin nasıl olduğunu bilmiyorlar. Nasıl hareket edeceklerini bilmiyorlar ve görmüyorlar. Birbirinin neresinde durduklarını bilmiyorlar. Bu durumda bir A harfi, bir B harfi yapabilirler mi yan yana durarak? Yapamazlar. Öyleyse değerli kardeşlerim, zerrelerin yan yana durarak, birbirlerine hükmederek, sanatlı ve harika ilim isteyen bir şeyi yapmaları ve bir şeye vücut vermeleri mümkün değildir. Veya eğer böyle birbirlerine sözleri geçen ve her şeyi bilen durumda değillerse ne kabul edeceğiz? Neyi anlayacağız buradan? Her iş önce bir sani-i hakimin takdiri ve kader kanunu ile planlanır. Evet, sani-i hakim, yüce yaratıcı, hikmetli yaratıcı, o takdir ediyor, planlıyor, kader tayin ediyor, belirliyor. Ondan sonra yine onun kudret kalemi çalışmaya başlıyor. Planladığı şeyi vücuda geçiriyor. Yazıyor, çiziyor adeta. Her zerre kudret kaleminin koyduğu bir nokta gibi o zaman iş görüyor zerreler. Kudret kaleminin koyduğu bir nokta. Üstad Bediüzzaman bu hattatların, katiplerin kalem ile yazı yazmalarını çokça misal verir. Bir hattat çok dikkatle ve harfleri bilerek, çok da hünerli olarak bir harfi veya bir kelimeyi yazar, bir levha yapar ve o yüksek bir sanat seviyesi ifade eder. Ayetler yazar. İşte Cenab-ı Hak bu misal ile Cenab-ı Hakk'ın icraatını anlamaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak da kudret kalemiyle yazı yazıyor ve onun kaleminden çıkan her nokta atomdur. Yani zerredir, zerrelerdir. Onlar yan yana gelerek işte maddeleri, yazıyı oluşturuyorlar ve hatta maddeleri oluşturuyorlar. Bir kimya profesöründen dinlemiştim. Elimizdeki kurşun kalem ile bir santimlik bir çizgi çizdiğimiz zaman o çizginin içerisinde kurşun kalemin işte kömürünün yazdığı o çizgide bilmem ne kadar kömür atomu var. Evet, karbon o atomu var. Sayısını söylüyordu milyarlarca diyerek. İşte demek ki o çizgi içerisinde milyarlarca nokta gibi kudret kaleminden çıkmış noktalar var. Tabiattaki eşyanın var edilmesi, yaratılması da böyle. Nasıl ki mesela Ayasofya'nın kubbesindeki taşlar, şimdi üstad ikinci bir misale geçti. Ayasofya'nın kubbesindeki taşlar, eğer mimarının emrine ve sanatına tabi olmazlarsa, her taşın inşaat işinde ve mimarlıkta Mimar Sinan gibi bir mehareti olmalı ve diğer taşlara hem mahkum hem hakim bir durumda olarak gelin ey taşlar, düşmemek için baş başa vermeliyiz diye söz sahibi olması lazımdır. Öyle de Ayasofya'nın kubbesinden bin defa daha sanatlı, daha hayret verici ve hikmetli olan bir bitkilerin, sonra hayvanların ve daha ötesinde insanların vücudundaki zerreler, kainatı yaratan yüce ustanın emriyle çalışmıyorlarsa, onun takdiriyle yerleri belirlenmiyorsa, o zaman her bir zerre kainatı yaratan zatın özelliklerine, ilmine, iradesine, kudretine sahip olmalı ki o işleri yapabilsinler. Fesübhanallah, feya sübhanallah. Şu inançsız maddeci gavurlar, bakın bir Allah'ı kabul etmemek için zerreler adedince ilahları kabul ettiler. Bir vacibül vücudu kabul etmediklerinden zerreler adedince batıl ilahları kabul etmeye mezheplerine göre mecbur oluyorlar. İşte bu açıdan inkarcı kafirin ne kadar filozof ve alim bile olsa son derece cehalet içinde olduğu, bir echeli mutlak içinde olduğu, echeli mutlak bir adam olduğu anlaşılır. Üçüncü nokta, şu nokta birinci noktanın sonunda vaat edilen altıncı büyük hikmete bir işarettir şöyle ki, 28. sözün ikinci sualinin cevabındaki haşiyede denilmişti ki, maddenin halden hale girmesi ve zerrelerin bitki ve hayvanların vücutlarında çalışmalarının binler hikmetlerinden bir hikmeti de zerreleri nurlandırmaktır. Evet, maddenin halden hale girmesi, suyun akışı ve akarken toplanıp dağılması, ısı görüp buharlaşması, gökyüzünde bulut olması, sonra yere yağmur olup, kar olup, dolu olup düşmesi, yer altında toprak altına sızıp, çeşitli maddelerin içine girmesi ve mesela çeşitli madenleri eriterek, tuzu, demiri vesaireyi eriterek suya karıştırması ve sonra canlıların vücutlarına girmesi, çalışması gibi türlü haller var. Bu çalışmaların, bu halden hale girmelerin ve bu hayvan, bitki vücutlarında çalışmanın bir hikmeti de zerreleri nurlandırmaktır. Evet, mübarek, muhterem, murad-ı ilahiye uygun bir vazife yapıyorlar zerreler ve yaptıkları vazifeyle nurlanıyorlar. Kendileri de manen istifade ediyor ve bir başka yönü de ahiret aleminin inşasında kullanılmaya layık birer varlık olmaları için dünyada istihdam edilmişler. Ahiretin maddeleri canlı ve manidar olacaktır. Güya hayvanların, insanların ve hatta bitkilerin vücutları zerrelerin eğitim almaları için bir misafirhane, bir kışla, bir mektep hükmündedir ki okula giren çocuklar gibi ve bir kışlada eğitim gören askerler gibi, bir misafirhanede sohbet dinleyen insanlar gibi zerreler insanların, bitkilerin vücutlarında çalışmakla nurlanırlar, tenevvür ederler ve bir seviye alırlar. O camit zerreler o vücutlara girer, bir derece alırlar. Adeta bir eğitime, bir talimata mazhar olurlar. Letafet peyda ederler. Zerreler bu dünyada çeşitli vazifelerde çalışarak, vazifelerini yaptıktan sonra, alemi bekada yeni, yani her yeri ve her şeyi canlı olan ahiret yurdunda görevlendirilmek üzere liyakat kazanırlar. Evet, ona layık olurlar. Ahirette görevlendirilmeye layık hale gelirler. Cenab-ı Hak hiçbir şeyi israf etmiyor. Şimdi bizim bilmediğimiz ve düşünemediğimiz bir şeyi söyledi Üstad. Dünyada çeşitli vazifelerde istihdam edilen, bazen yağmur, bazen bulut, bazen işte kar olan su ve yer kürenin inşasında vazife gören çeşitli maddeler ve hele hele bitkilerin, hayvanların, insanların vücudunda çalışan, derece atlayan, kademesi yükselen, vazifesi yükselen zerreler, atomlar, elementler ahirette de istihdam edilecekler. Ahiretin inşasında da vazife yapacaklar. Bu onlar için de bir terakki olacak. Bunu nereden anladınız? Soru soruyor ve bu sorunun cevabını gelecek hafta aynı gün, aynı saatte okumaya devam edeceğiz. Zerrelerin dünyadaki hizmet ve hareketlerini ebedi alemde farklı bir şekilde sürdürecekleri ne ile bilinir, nasıl anlaşılır, onlar hizmet ve hareketlerine nasıl devam edecekler, bunu Üstad Bediüzzaman'ın dilinden haftaya dinleyeceğiz. Şimdi dersimize, sohbetimize burada son veriyoruz. Hayırlı günler, hoşça kalın.